Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız. Bir hafta ara vermek zorunda kaldık. Şehir dışındaydım. Tekrar birlikteyiz. Süper Lig'de bu aradan geçen boş zamanda epey şey değişti. Hatta şunu söyleyebiliriz. Ligin şampiyonu %85 belli. Bu ligin şampiyonu büyük bir mucize olmazsa Fenerbahçe olacak. Gözler ikinciliğe çevrildi. İkincilik hiçbir zaman bu kadar kıymetli olmamıştı. Çünkü Süper Ligi ikinci bitirecek takım, Fenerbahçe'nin ardından ikinci bitirecek takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Çünkü Fenerbahçe'nin şike cezası nedeniyle, UEFA'nın hükmettiği şike cezası nedeniyle önümüzdeki sezon Avrupa'ya çıkışı yok. Tabii bu konuda belki sıra dışı bir gelişme olabilir. Malum Türkiye'de siyasal durum her gün değişiyor. Fenerbahçe'nin de hukuki girişimleri devam ediyor. Bunların UEFA nezdinde yeni bir karar oluşturup oluşturmayacağını göreceğiz. Çok zayıf bir ihtimal. Çünkü biz kararımızı verdik, geçtik diyorlar. Nasıl ki bazı açıklamalar geliyor. İşte biz Türkiye Süper Ligi yönetimine, yani Futbol Federasyonu'nun ligin şampiyonunu nasıl kim belirledi, ligin şampiyonuna karışmıyorsak, TFF'nin belirlediği karara karışmıyorsak, kendi kararımızı da verdik, geçtik havalarındalar. Ama dediğimiz gibi her şey %100 değişebilir. Burası Türkiye, burası dünya. Ama şu gün itibariyle ligi ikinci bitirecek takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek. Bu da temiz bir 10 milyon euro gelir demek kafadan. Daha sonra gruplarda oynanacak maçlardan alınacak puanların karşılığına da yine paralar gelecek. Hatta ikinci takımımız katılamazsa onun payını da alıyorsunuz. Yani gruplarda tek başına yer alıp elense bile bir takım temizden bir 20-25 milyon euroyu cebine koyuyor ki bu Türkiye'de borç batağındaki kulüpler için can simidi. Bunu belirtelim. Fenerbahçe bir yandan da hukuki mücadele sürdürüyor demiştik. Son iki haftada 1907 Fenerbahçeliler Derneği bir kampanya başlattı. Adalete Fener yak diye. Bu çerçevede yürüyüş düzenlediler. İmza kampanyası başlattılar Change.org'da. Hala da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ve yine Ankara'ya yürüdüler. Daha doğrusu Anıtkabir yürüyüşü tertiplediler. Az Yıldırım oraya taraftarla birlikte gitti. 10 binlerce kişi vardı. Özetle adalet istediklerini dile getirdiler. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşıdılar mevzuyu. Hasılı Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesi sürüyor. Kendi söylemleri şu: biz vicdanlarda aklandık, yeniden yargılanarak adilce yargıda da aklanmak istiyoruz diyorlar. Karşısında Trabzonspor'un son bir haftada biraz zayıflamış gözükse de onlar da kendilerine göre Türk yargısının verdiği karar doğrultusunda kupa taleplerini dillendiriyorlar ama yorulmuş gözüküyorlar, bunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe kadar diri değiller. Galiba belki bir umutsuzluk belirtisi de olabilir. Dönelim futbol sahalarına, yeşil sahalara. Bir kere bir şerh daha düşelim. Geçen hafta 4 lig maçında sadece kadınlar ve çocuklar vardı tribünlerde. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu yılbaşında talimatta bir değişiklik yaptı. Buna göre çirkin ve kötü tezahürat dedikleri, yani küfür edildiğinde eskiden 120 saniye sınırı vardı. Yani 2 dakika geçmezse küfür ceza olarak işlemiyordu. 10 saniye küfretti, 20 saniye. Bu manasız bir şeydi esasen. Yani küfür küfürdür. 1 dakika, 120 dakika ne fark ediyor? Ama Türkiye'de bunun altyapısını oluşturmadan, yani bir anda Norveçliymişiz gibi bir muamele yapınca kendimize, tabii takımlar, üst üste kulüpler küfürden ceza almaya başladılar. O 4 maçlık kota doldu ve 4 maç dolduktan sonra artık her küfür bir maç ceza demek. Beşiktaş doldurdu, bir maç cezasını çekti. Fenerbahçe doldurdu, Galatasaray sınırda. Trabzonspor hakeza öyle. Sınır mınırı kalmadı orada. Fenerbahçe maçından dolayı aldı 6 maçlık ceza var. Tabi bu arada bunu da belirtelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçının henüz resmi tescili yapılmış değil ama büyük ihtimalle değil. Yani %100 Fenerbahçe'de yine 3-0 tescillenecek. Bugün, yarın ve bu hafta açıklanır karar muhtemelen. Hasılı kelam, yani bu talimat bu şekilde devam ederse ligin sonuna kadar 12 yaş üstü erkeklerin tribünlerde maç seyretmesi olanaksız hale gelecek neredeyse. Hatta Bursaspor tribünlerinde kadın ve çocuklar da küfürden bir ceza aldılar. Bir daha küfrederlerse bir sonraki maç kadın ve çocuklar da tribüne giremeyecek. Bu da dünyada bir ilk olacak muhtemelen. Bu talimatın değişmesi lazım. Başka bir formül bulunması lazım. Bakalım önümüzdeki sezon nasıl bir karar çıkacak. Ve gelelim futbol sahalarına dedik. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanındaydı. Gaziantep maça iyi başladı, hızlı başladı ama Fenerbahçe defansında büyük hatalarıyla Antep'in 2 gol üst üste buldu ve daha sonra 3-0'a da taşıyarak çok rahat bir şekilde, umduğundan rahat bir şekilde Antep'ten 3 puanı aldı geldi. 2 gol Emenike, 1 gol Sov'dan. Sol'un golünün şöyle bir önemi vardı. Bir önceki hafta Sol Kayseri Erciyes maçında inanılmaz pozisyonlar harcamış ve gözyaşlarını tutamamıştı. Uzun bir sürede gol atamıyordu çünkü. Antep'te güzel bir plase golü atarak şanssızlığını kırdı. Fenerbahçe'nin bundan sonra kalan 8 haftada 10 puanlık en yakın rakibi olan Beşiktaş'a 10 puanlık farkı eritip şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmek pek akıl işi değil. Akıl dışı işler olursa ancak mümkün. Tabii bu futboldur. Futbolu bu yüzden seviyoruz diyoruz ama Türkiye şartlarında bu çok nadir görülen bir şeydir. Ligin ikinci yarılarında 9-10 puanlık fark var. Eridi Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da bu şanslarını kullanamamıştı daha önce. Hatta Fenerbahçe'de kullanamamıştı 96-97 sezonunda. İlk yarı 9 puan önde kapatmasına rağmen Fatih Terim Galatasaray'dan istifanın eşine gelmişken ligi çevirmiş, şampiyon olmuş ve daha sonra Galatasaray'ın o meşhur 4 yıllık UEFA Kupası ile taşlanacak süreci başlamıştı. Yine de ben dediğim gibi diğer rakiplerin, yani Fenerbahçe'nin rakiplerin gidişatına da baktığımız zaman onların da bütün maçlarını kazanma görüntüsü verdiğini düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu eğer sağda solda eşinize dostunuzla kutlamak istiyorsanız kimse sizi ayıplamaz, onu söyleyeyim. İkinci bölümde Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuşalım. Programımıza devam edelim. Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan, şimdi ölmeden. görmek istemem bir kalbi sarmadan. Aşkı tatmadan daha, onunla sarhoş olmadan, hiç sevişmeden daha. Şimdi ölmek istemem daha hiç gülmeden. Çoban yıldızı. İstemem kalbine dokunmadan. Hadi al götür beni, hala benimmişler gibi evime yurduma. Taze meyve tatları yağmurlarında. Çoban yıldızı. Açık futboldasınız. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. Beşiktaş haftaya umutla başlamıştı. Çünkü Galatasaray berabere kalınca ikinciliği ele geçirme şansı elde etmişti. Beşiktaş bu şansı daha önce 3 defa tepti. Galatasaray'ın puan kayıplarında fırsatı değerlendirememişti daha önce 3 kez. En son arena giderken ikinciydi. Orada yenilince üçüncülüğe düşmüştü. Rakip Akhisar'dı. Beşiktaş da Akhisar karşısında ikinci dakikada ve sekizinci dakikada iki gol buldu. Daha sonra da üçüncü golünü bularak Atiba'yla rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın galibiyeti hakikaten her boyutuyla rahattı. Karşısında son derece yumuşak bir Akhisar vardı. Sadece top ayağındayken rakibi rahatsız eden, onun dışında rakip karşılamada çok da mahir olmayan, dağınık, beceriksiz bir ekip görüntüsü verdi. Zaten hocası Hamza Hamzoğlu da bu durumu kendisine katarak eleştirdi. Veli Kavlak son haftaların Beşiktaş'ın tırnak içinde söylüyorum hamalı gidişatı, güzel gidişatını mükemmel sol ayağından üstelik çıkan bir şutla attığı golle değerlendirdi. Mustafa Pek demek için ayrı bir sayfa açmak gerekiyor bu maçla ilgili. Çünkü golü attıktan kısa bir süre sonra son gola bir hava topunda çarpıştılar. Daha doğrusu o arkası dönük topa çıkarken Sonko'da arkadan topa bakarak yükselirken istemeden bir çarpışma oldu ve Mustafa Pekdemir'in başı yarıldı. Dikiş atıldığı halde, 3 defa bandaj değiştirdiği halde, 4 defa formasını değiştirdiği halde kanaması durmadı. Ama buna rağmen 50 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlıların da diğer futbol severlerin de takdirini kazandı. Esasen riskli bir durumdu. Hocası almak istedi ama her defasında o oynamak istediğini söyledi. Hatta alındığı anda bile doktora sitem ediyordu. Hani niye beni alıyorsunuz diye. Çünkü uzun bir sakatlıktan çıkmıştı. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Kendini göstermek istiyor. Beşiktaş da ona uzun sakatlıklarına rağmen sahip çıktı. Kalmak istiyor. Geçen hafta Rize'ye 2 gol atmıştı. Bu hafta da işte gol attı. Formasını vermek istemiyor. Uzun bir travmatik dönemden geçmiş bir futbolcuyu bu anlamda anlıyoruz. Ama yine de profesyonel davranmak lazım. Golünü de atmışsın. O dakikadan sonra bence çıkması daha iyi olurdu. Çünkü daha kötü şeyler olabilir. Hiçbir şey 3 puan, yani hayat 3 puandan çok daha değerlidir. Bunu herkes anlasın. Şampiyonluktan, şundan, bundan da çok önemlidir. Nihayetinde her şeye rağmen bir oyun bu. Bunu unutmamak lazım. Ama diğer yandan da dediğimiz gibi bu tür kahramanlıklar futbol dünyasında sevilir, yüceltilir, mitleştirilir. Nihayetinde Beşiktaş Başkanı da işte Mustafa Pek demek şerefiyle oynadı. Hakkıyla da gol attı dedi. Beşiktaş'ın meşhur mottosu baba Hakkı ve Şeref Bey üzerinden oluşturulan şerefiyle oyna, hakkıyla kazan mottosuna da bir gönderme yapmış oldu. 3-0'lık Akhisar galibiyetiyle Beşiktaş Fenerbahçe'nin arkasında 10 puan farkla ikinciliğe oturdu. Mühim olan bundan sonra Beşiktaş'ın orada kalıp kalamayacağı, o karakteri gösterip gösteremeyeceği, genç ruhlu, amatör ruhlu bir takım, iyi niyetli bir takım, ağabeyleri olmayan ya da usta oyuncuları çok fazla olmayan ama herkesin yardımlaşma ve dayanışmayla ayakta kaldığı bir takım Beşiktaş. Son 8 haftada biraz tecrübe ve soğukkanlılığa ihtiyacı olacak. Çünkü rakibi Galatasaray ikincilikte kolay bir rakip değil, takdir edersiniz ki. Son 2 sezonun şampiyonu, aynı zamanda finalleri daha iyi oynayan bir kulüp Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor 2 yıldır yine. Dolayısıyla kolay bir rakip değil. Ve isterseniz 3. bölümde Galatasaray'ı konuşalım. Çünkü Galatasaray'a dair biraz sözü uzatmak gerekecek. Aşklarla, anılarla, yola hatası anladım. Yanlış yerde yanlış bir kadın. Sevgilimin farkındaydım. İstediğim gibi olamazdım, affetme olursun. Üzülme, hemen unutursun. Gitmek zorundaydım. Kendimi bıraksam da ruhum kaçar. Bugün bu bahane her aşka. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Paslaşmalar dedim, eski program ismi. Ama artık Açık Futbol. Açık açık her şeyi konuşalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi Chelsea'ye. İstanbul'da 1-1'in revanşında Stamford Bridge'de 2-0 yenildi. Stamford Bridge'de Chelsea'ye yenilip elenmek ayıp değil. Ama tırnak içine söylüyorum bu ayıbı. Ayıp olan pek Galatasaray'a yaraşmayan bir mücadele ile elenmiş olmasıydı. Doğru düzgün pozisyonu bile yok. Bir tek kaleye şut çekebildi. Daha doğrusu kaleye giden bir tek topu oldu çerçeveyi bulan. O da son anlarda Drogba vesilesiyle oldu. Bu Chelsea Galatasaray maçı bir nevi Drogba'ya jübile maçı gibi oldu. Drogba maçın o kadar önüne geçti ki Galatasaray arka planda kaldı. Sanki gidip Chelsea'de işte eski efsanesi Drogba için bir hazırlık, bir gönül maçı oynayıp dönecekler havasındaydı. Chelsea'liler de işte maç önü, maç ortası, maç sonunda sürekli Drogba'ya vefa örnekleri göstererek galiba onu da biraz pasifize ettiler ki çok iyi bir performans ortaya koymadı. Bu çok eleştirildi. Mancini'nin hafta boyunca eleştirmesine neden oldu. Döndüler İstanbul'da Kayseri Spor'la karşılaştılar ki Kayseri Spor 40 yıldır Galatasaray'ı yenemiyor İstanbul'da. Hocası gitmiş, hocasız ve ligin sonunda yer alan bir takım. Galatasaray tek kale oynadı. Direkten döndü toplar vesaire ama uzatma dakikalarında Kayseri Spor Moçe ile bir gol buldu ve Galatasaray'ı 1-0 yendi 40 yıl sonra. Tabii ki aslında dediğim gibi Galatasaray gol için her şeyi yaptı ama girmeyince girmiyor. Chelsea ardından Kayseri üst üste 2 yenilgi ve Roberto Mancini hoca mı tartışmalarına neden oldu Türkiye burası. Düne bakılmaz, geleceğe bakılmaz. Hep bu anla yaşanır. Türkiye'nin gerçeği budur. Mancini de o gerçekle bir kez daha yüzleşti. hasılı kelam Galatasaray çalkantılı bir döneme girdi. Artık şampiyonluktan fazla söz edecek durumda değiller. 11 puan geriye düştüler. Ligin boyu giderek kısalıyor. Artı hocaları tartışılıyor. Drogba problem olmaya devam ediyor. İngiltere'den geç geldi ve o yüzden Kayseri kadrosuna almadı Mancini. Üstüne üstlük dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u ağırladılar. 2-0 öne geçtiler. 2-2 bitti maç. Bursa'daki rövanşta golsüz beraberlik Bursa'ya tur getirecek. Galatasaray'ın en önemli son tesellisi kupada gidebilir. Çünkü maçın genelinde de Bursaspor çok iyiydi. 2-0 geri düşmeden önce Bursaspor 3-0 da öne geçebilirdi. Böyle bir maç izledik. Galatasaray'da yönetimde fokurdamalar oldu. İstifa edip geri aldıranlar oldu. Böyle bir gidişat var sarı kırmızılarda. Tabii şunu unutmamak lazım. Türkiye nankörlük abidesi oluyor bazı konularda. Son 2 yılın şampiyonu sanki yani dünyanın sonuymuş gibi geçen sezon 2 sezonluk şampiyonluk o futbol hepsi yok sayılıyor. Her sene şampiyon olması gerekiyormuş gibi bir algı ile hareket ediliyor. Ona göre yargılarda bulunuyor vesaire vesaire. Yani bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olamayacağı sezon başı gelişmelerden bellidir. Fatih Terim'le yolların ayrılması vesaire doğru yanlış ama böyle başlar. Yani sezon başından belli olur. Büyük kaoslarla girerken oradan yani nadir olur her şeye rağmen başarının çıkması. Dolayısıyla bu takımın son 2 sezonun şampiyonu olduğunu unutmadan bu senede bu kadar en azından Şampiyonlar Ligi'nde yine gruptan çıktı. Kupada da işte yarı final oynuyor. Yine de Bursa'da Bursaspor'u yenip finale de çıkacak güce sahip Galatasaray. Diyeceğim o ki yani Galatasaraylılar geçen son 2 yılın şampiyonu bu sezon şampiyon olamıyor diye bu kadar yerden yere vururlarsa Beşiktaşlı neylesin? Yani Trabzonlu neylesin? Son 5. şampiyon Bursa neylesin? Yani biraz insaf, el insaf diyoruz. Ligin dibine de bir iki kelime edip kapatalım programı. Kayseri Spor üst üste 2 galibiyet alarak yeniden lige tutundu. Çünkü üstteki takımlar da kaybetti bu hafta. Kayseri, Erciyes, Elazığ kaybetti. Rize berabere kaldı. Yani ligin dibi çok şenlikli olmaya başladı. Kayseri Spor buradan döndürürse hiç şaşırma. Yeni düşme adayları oluşabilir. Antalya Spor'da işler iyi gitmiyor. Gaziantep 35 yaptı. Fenerbahçe'ye yenildi. Sergen Yalçın maç sonrası bizim rakibimiz Fenerbahçe değil. Bu mağlubiyet önemli değil dese de dün istifa etti. Bursa Spor'da devam gitti. Yerine Abdullah Avcı'nın gelmesi bekleniyor. En son duyum bu yöndeydi. Tabii bir de Kayseri Spor'da da teknik direktör gitti. Portekizli Palacio gitti. Bakalım oraya kim gelecek. Antalya'nın başına Fuat Çapa geçti. Kayseri Erciyes ile başlamıştı. Oradan ayrılmıştı. Antalya'nın başına geçti. Antalya'nın başındaki Samet Aybaba da istifa etti. Bir önceki hafta. Hal mecal böyle. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Siz radyo havanda kalmaya devam edin. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.